Sziasztok, ez itt a Fókusz csoport új műsora, vagy hát merjünk nagyot álmodni, majd hát ha az lesz belőle. Ebben a pillanatban még címe sincs, de én úgy döntöttem, hogy akkor a munka címet a Cica harcosok óráját fogjuk használni. Akkor én kihetek. És akkor ez hát, ha determinálja ugye a nézettséget is, mert azt tudjuk, hogy egy hasonló nevű műsornak már tökre bejött. Hát mert Ádám úgy gondolta, hogy ismer egy csomó jófej, vicces, érdekes csajt, meg engem, és hogy ezért lehetne egy olyan műsor, amiben így mi beszélgetünk. Na hát és a mai témánk az az OnlyFans lesz. Van egy videó, a Tanulom Magam csatornán Atisnak a videója, amit megnéztek többen, és hogy egy ilyen elég parázs vita alakult ki belőle, és akkor arra gondoltunk, hogy hát akkor legyen ez így az első adásnak a témája. Azon szoktam gondolkodni, miközben görgetem az Instagramot és a TikTokot, és közben végtelen csöcsés seggömlik az arcomba, hogy mégis hogy akarjuk, hogy a nők egyenjogúak és egyenrangúak legyenek a társadalom minden terén a férfiakkal, hogyha közben az internet fele a nők testének szexualizálásáról és tárgyasításáról szól. Ennyi, ez csak egy ilyen bemelegítő, átmozgató ízelítő részlet, meg egy pár csöcs, ugye, hogy néző is legyen, és hogy szerintetek ez az OnlyFans, az mondjuk egy ilyen etikusabb megoldás-e, vagy platform-e mondjuk a klasszikus pornó oldalakhoz képest? Most jobb vagy rosszabb, szerintem maga az egész kérdéskör egy ilyen nagyon nehéz dolog, hogy most mi a jó, meg mi a rossz benne, és szerintem nincs is, érted, nincsen benne, hogy ez most jó vagy rossz. Értem azt a fajta megközelítést, amit nagyon sokan mondanak, meg nagyon sokan írnak, hogy jaj, de hát így akkor a nők így, ők maguk rendelkeznek a tartalmuk felett, és a bevétel felett, meg minden felett, de hogy ettől függetlenül szerintem kibaszott káros. Lehet káromkodni? Igen. Jó. Szóval, hogy szerintem kibaszott káros ez még így is, és értem azt a részét, hogy itt akkor nincs egy stricid, meg... Ez szerintem egy pornó oldalnál mindenféleképp etikusabb amúgy. De hogy mit nem, miért etikusabb? Hát mert egy pornó videó elkészítéséhez ott vagy fizikálisan, ott érnek olyan traumák, meg kényszerítenek akár dolgokra, itt pedig amúgy tényleg te irányítod, hogy mit teszel fel, hányszor teszed azt fel, ha megunod, egyszer csak letörlöd azt, tehát hogy nincs... Hát az már örökre ott marad. Tehát, hogy az tény, amit egyszer feltettél, az ott marad, ja. Tehát néztem, hogy oké, hogy ez ilyen előfizetéses rendszerben működik, de hát gyakorlatilag szerintem nincs olyan, azt akartam mondani, hogy előadó. Nem tudom, hogy... Művész. Igen, nincs olyan művész az OnlyFans-en. A line-upon olyan headliner, akinek ne szivárogtatták volna ki ezeket a előfizetős videóit. Szóval, hogy persze értem ezt a részét nyilvánvalóan, csak... De egy pornó is ott marad. Tehát, hogyha valaki már egy pornófilmbe szerepel, az ugyanúgy ott marad. Igen, csak szerintem az a különbség, hogy akik pornószínészek, és nem az OnlyFans-re gyártanak tartalmat, azok szerintem nagyon sokszor úgy vannak vele, hogy jó, oké, és ez most nekem ez a munkám, kész, én ezt fogom csinálni, hello. Én ismerek olyat itt Magyarországon, aki tudom, hogy OnlyFans-ezett, a férjével együtt, van egy gyerekük is, meg minden, de hogy ő ezt úgy csinált, hogy jó, hát ez úgyse fog kikerülni sehova, most ebből ő keres valamennyi kis könnyű pénzt magának a férjével, tehát, hogy nem feltétlenül tekinti szerintem olyan munkának, és itt most nem azokról maradjunk az előadók. Nyilván nem azokról az amerikai OnlyFans celebekről beszélek, akik tényleg csapból mindenhonnan ez folyik, hogy nekik ez a munkájuk, és matracszínésznő, ugye azt hiszem a Ari, vagy hogy hívják a lányt, akinek ez a foglalkozása. Szerintem nagyon sokan csinálják úgy, hogy ezt egy ilyen, mint ha 4 órában elmennél dolgozni egy kávézóba, és hogy nem feltétlenül gondolnak rá úgy, hogy nekik ez a hivatásuk, vagy ez a munkájuk. Még egy pornószínésznő, egy, most mondanék nevet, de szinte, hogy nem tudnék fejből, ott szerintem ez azért inkább ilyen LinkedIn-re való. Nem tudom, nekem vannak amúgy ismerőseim, akik fent vannak OnlyFans-en, és ők teljes főállásba fogják ezt fel, mert ugye ők nem ügynökségnél vannak, hanem ő maguknak csinálják. Amúgy vannak ügynökségek is. Igen, én gondoltam. Így, akik leszednek még nem tudom 40-50%-ot. És ők mit csinálnak cserébe? Az ügynökség? Aha, ott például nem te csetelsz az emberekkel, tehát legalább azt a részét úgy kihagyod, hogy nem neked kell a kis aberált kívánságokra úgy válaszolnod meg belemenni. Jó, hát igen, ez mondjuk, bocsánat. Ja, nem. Akkor várható volt, hogy előbb-utóbb belépnek így más szereplők ebbe a láncolatba, de hogy alapvetően szerintem ennek a demokratikus része az, hogy nem olyan, mint egy pornóforgatáson, ahol ahol megvan az, hogy oké, akkor neked fizetnek egy X összeget, mert te ott vagy színésznőként, hanem mint vállalkozó nő, karrieristő. Megnézni, hogy milyen elvét kell ezt kiváltani. Mert megteremtik maguknak azt a lehetőséget, vagy hát legalábbis ez az ígérete, nem? Az OnlyFansnek, hogy te megkereshetsz ezzel rengeteg pénzt. Nyilván nem annyira könnyen kereshető pénz, mint amennyire szerintem sokan ezt gondolják. Nem az, én is ezt gondolom, hogy most fellépsz, és tényleg nem tudom, a lábképeiddel azonnal megkeresel egy házra való. Szóval ennél azt gondolom, hogy sokkal keményebb, meg rombolóbb úgy egyébként az egész, csak azért emlegetik sokan szerintem ilyen szabadságadó, vagy feministább, vagy demokratikusabb dologként, mert pont ezeket a szereplőket kiveszi a kettő közül. Ja, azt mondja, hogy akkor te szerzed meg közvetlenül a pénzedet ebből. Abszolút értem ezt a részét. Arra mondjuk tök kíváncsi lennék valamilyen statisztikára, hogy mondjuk Magyarországon hozzá egyet a fizetetben. Ez egyet tudok. Kíváncsi lennék, mert nyilvánvalóan TikTokon rendszeresen szembe jönnek velem ezek az OF tartalomgyártók, akikről tudom, hogy OnlyFans-eznek, meg akár beszélnek is róla, és teljesen egyértelmű. Meg látszik a videókból is, hogy igen, tehát hogy egyértelmű, hogy mit csinálnak, de hogy arra lennék kíváncsi, hogy mondjuk Magyarországon kik azok az OF, nem tudom én, tehát mindig előadót akarok mondani, de határozok meg. Tartalomgyártó, köszönöm, akik ebből itt tényleg vaskos pénzt tudnak keresni. Tehát lehet-e ebből itthon egyáltalán így megélni? Igen, amúgy a Kiara Lord, azt hiszem, ő egyszer készített egy interjút, és ő azt mondta, hogy havi 3 milliót is összeszedett. Na jó, de neki már ezek inkább a kivétele. Jogos. Neki már volt neve. Igen. Tehát, hogy ő pont az a kategória, aha, hogy már jó, ismerik. Igen. De például azt is tök ér... Jaj, ne arra úgy, Hanna. Oh. Nem, én csak azt szeretném mondani, hogy én minden szavával az Attis videójának egyetértettem, és nekem nagyon meglepő volt aztán, hogy a következő videójában reagált ilyen támadásokra, ami szerint neki ilyen nőgyűlölő nézetei vannak. Én teljesen meglepődtem, hogy mi az az univerzum, ahol ez az álláspont, amit ő képvisel, az nőgyűlöletnek számít, és akkor szembe jöttek ezek az érvek, hogy igazából, hogy tényleg, hogy ez egy ilyen feministább változata a nem tudom minek, a szex munkának, mert tulajdonképpen azért ez az, és szerintem az ugyanannyira kiszolgáltatottság, és azok az emberek, akik az OnlyFans-en vannak, és az igaz, hogy ha már az a kérdés, hogy etikusabb-e, igen, egyébként szerintem valamivel etikusabb, és tényleg több a szabadság, de még akkor is egy nagyon zárt rendszerben, és akkor sem gondolom, hogy szabadság, mert igazából engem az érdekelne, hogy ez mi másért történhetne, mint pénzkeresés céljából, és hogy ez kinek az igénye, vagy hogy ez egy ilyen férfiaktól jövő... Szerintem... Tehát, hogy én engem érdekelne, hogy te mondtad, hogy neked van ismerősöd, hogy például valaki milyen indítatásból csinálja ezt, mert nekem ugye az a naív elképzelésem, hogy lovacsok pénzt szeretne keresni, és úgy gondolja, hogy az ő értékei az mondjuk a testében, vagy a testében rejlik, és lehet, hogy... Az indítatás az a pénz szerintem mindig, viszont az a nem mindegy, hogy amúgy hány évesen kezded el, én a kort azt nagyon felvinném legalább egy 25-re, hogy az alatt ne lehessen regisztrálni, mert egy 18 éves lány... Az már lefele ingyen egy női test, azért ugye? Hú, volt az a lány, aki, az nem tudom, egy éve volt hír. Létei szerintem, akire mondasz. Aki, hogy bejelentette, hogy amint 18 lesz, igen, akkor tehát regisztrál. Tehát ott okoz ez sok károsodást, egy még nincs önképen, nincs tisztában önmagával, azzal, hogy minek mi a hatása hosszú távon. Viszont ha egy 24-25 éves lány felregisztrál azért, hogy pénzt keressen, és tudatosan tisztában van magával, az önképével, és hogy ezt miért csinálja, és meddig, na de akkor én itt... szerintem az amúgy nekem a belefér kategória. Ez nagyon megúszós amúgy. Ez, hogy ez, nem tudom, de és ez most lehet, hogy ez tényleg az én prűtségem, vagy nevezetek, ahogy akartok, de hogy én borzasztóan megúszósnak tartom az OnlyFans-et önmagát. És minden, értem, ha azt nézed, akkor minden szexmunka amúgy úgy vannak vele, hogy ez könnyen jött pénz, mert nem látják amúgy az árnyoldalát, ami lelkileg igen, csak hogy mellette okol. Meg beszélünk arról, hogy ez egy feministább, meg etikusabb dolog. Szerintem, és nem annyira mélyek az ismereteim a pornóiparban, hogy ezt így biztos merjem állítani, de hogy valahogy az van a fejemben, hogy aki ilyen rendes pornószínésznő, azok közül, a lányok közül, láttam is erről egyszer egy dokumentumfilmet, hogy nagyon sokan bele vannak kényszerítve ebbe a helyzetbe, igen, hogy ezt kell nekik csinálni, és most nyilván nem egy ilyen kieralort tájbítre gondolok, hanem a kicsit ilyen ismeretlenebb, akik ilyen tininek vannak eladva a kislányok, és 6-an, 7-en, 8-an együtt laknak egy házban, és azt kell csinálniuk, amit a nem tudom én futtatójuk mond. Tehát, hogy nagyon sokszor szerintem az ilyen rendes pornónál, vagy most nem tudom, hogy hívjam, de hívjuk rendes pornónak, ott kiszolgáltatott lányok vannak berekényszerítve bizonyos helyzetbe, vagy alapból olyan családi háttérből származnak, hogy úgy gondoljak, hogy már csak ez az utolsó mencsvár. De akkor etikusabb szerinted is. Oké, de viszont az OnlyFans-nél ott meg ők döntik el, és hogy én de meg ott benne... ott sem biztos a háttér. Tehát, hogy hát ott tudod nem az indítatást. Nem biztos a háttér, de hogy nekem ez akkor is olyan, hogy figyelj, csinálhatnál mást. Szóval, hogy nem az vagy valaki kényszerít rá téged, hogy OnlyFans-t kell csinálnod, hanem ezt te magadnak úgy érzed, és amúgy, ha megnézzük ezeket az OnlyFans modelleket, vagy whatever előadókat, akiket így tegnap csak így megnézegettem TikTokon, és így csomóan beszélnek a családi hátterükről, meg hogy honnan jönnek. Nem az a tendencia, hogy ezek egy nem tudom én elszegényedett, bántalmazó családból jönnek, bántalmazó háttérből, és kvázi ebbe menekültek, hogy ott pénzt keressenek, hanem nagyon soknál azt éreztem, hogy ja, úgy voltak vele, hogy figyú, ezzel 3 év alatt meg tudom keresni a házamra a pénzt, ami you do you egyébként, ha ők ezt akarják tolni, tolják, csak hogy ettől függetlenül egyszerűen én nem érzek szimpátiát az irányukba, és nem érzem azt, hogy you go girl, vagy nem akarok ilyen angol, ilyen Hollywoodba átmenni, de amúgy átmehetek, azt szeretnétek, de hogy, tehát, hogy nem azt akarom mondani, hogy én megvetést érzek az OnlyFans-en tevékenykedő emberek irányába, mert nem erre van szó, csak egyszerűen azt érzem, hogy bazd meg, elmehettél volna csinálni egy egyetemet, csináltál volna egy OK-t is, de nem te a könnyebb utat választottad, és azért nevezem könnyebb útnak, és mindjárt befogom a pofámat, és azért nevezem könnyebb útnak, pont ezért, hogy azt ott te döntöd el, hogy csinálod-e vagy sem, mert nincs külső tényező, ami esetlegesen kényszerítsen téged rá. Egyébként az, ami szerintem nagyon nehéz ebben, és az a szemben, amit mondasz, hogy a könnyebbik vége. Bizonyos szempontból igen, de ez az identitásod részévé válik sokkal inkább, és szerintem ez lelkileg nagyon durva, mert hogyha te egy klasszikus pornós vagy, aki elmegy oda, megcsinálja a dolgát, hazamegy, amit te is mondtál egyébként az elején részben, hogy az akkor az neki csak munka. És én, mint, hát nem, enyhén nem erotikus tartalomgyártó. De ide majd kiírják az OnlyFans-edet, nem? Én azt már kitaláltam. Ja, jó, okés. Remélem mindenkinek van már, én nekem megszületett a pornos még nincs, nevem. Csak nagyon így állok mellette. De még... Hívjatok csak Lady Logikának. Az a dobszerkon annyira lehet. De az, hogy a logikus nőket nem fogják bekövetni, micsoda? Meg az okos nőket, hát azt nem fogják bekövetni. Ja, nem vagyok okos. Szerintem ez süt a butaság. Szóval, hogy nekem így tökre emlékeztet a vállalati, a multiban dolgozom, meg az egyéni vállalkozóra, hogy így, amikor azt hiszed, hogy az rohadt könnyű, mert hát te otthon vagy, otthonról dolgozol, amikor akarsz, tehát, hogy ezt azért szerintem nagyjából mindannyian ismerjük, hogy máshogy nehéz, de rohadt nehéz az is, hogy hát igen, otthon ülök, a tök ugyanabban a settingben minden nap, egész nap, nem érintkezem emberekkel, márhogy és hogy így abból kihozni valamit, és abból tartalmat gyártani. Igen, csak hogy nem kötelező. Persze, hogy nem kötelező. Azért mondom, hogy igen, úgy fogják fel, mint egy munkát. Egyetértek, csak hogy... Én értem, hogy úgy fogják fel egy munkát, meg tényleg... A pornózás se kötelező, meg a szexmunkások se kötelezőek, de mindig voltak, meg mindig lesznek, mert keresett kínálat, tehát mindig... Igen, amúgy értem, csak ezzel szembeállítottam azt, hogy ott viszont szerintem nagyon sokan vannak, akiknek nincs más választásuk, hogy... Egyszerűen vagy ezt csinálják, vagy így, nem tudom én. De itt pont ez a lényeg, hogy itt amúgy van választása úgy dönteni, oké, megszedtem magam egy ház összegére. Mert amúgy most ő úgy fogja fel, hogy egy fotó, meg egy videó, nem tudom, lehet, hogy velem van a bajom. Én mindig úgy gondolom, hogyha valaki azt gondolja, hogy ezt szívesen bevállalja, annak nagyon valójában nagyon alacsony, vagy kevés önbecsülése lehet, vagy nem tudom elképzelni, hogy ő el tudja magáról képzelni, hogy neki van más értéke azon túl, mint hogy a teste jól néz ki, és azzal tud olyan dolgokat csinálni, amiért fizetnek emberek, és hogy szerintem ez... És itt most nem az artistákra gondolsz. De. És hogy valahogy ez... ezt kéne egy kicsit szerintem talán megvizsgálni, hogy ez hogyan alakul ki, vagy ez milyen oldalról érkezik, hogy ez egy nőben alakul ki így, vagy egy férfiak által, nem tudom, kezdeményezett, vagy az igény, szóval hogy honnan érkezik ennek az igénye. Én bízom benne, hogy... hogyan lett az például, hogy ez... hogy nekem ugye feminizmus, és én zavarban vagyok attól, hogy így, hogy én mondjuk egy kicsit furcsálom azt, hogy így normalizálva van mondjuk az OnlyFans, és hogy emiatt az is lehet, hogy én egy nőgyűlölő. és hogy ez engem így meglepne, de hogy ez mármint hogy... az lepne meg, hogy nőgyűlölő vagy? Én nem értem a feminizmus, én azt érzem, hogy én vagyok a feminista, mert hogy azt gondolom, hogy egy nő biztos, hogy értékesebb annál, mint hogy a saját testét kitegye ennek, mm-hmm. vagy ilyen módon árusíts, és nem úgy értem, hogy ne csinálhasson, amit akar szexuálisan, de hogy van még egy... Ez nem teljesen az, nem? Vagy nem tudom, szóval... De itt is ő szabja meg a határokat, bocsánat, tehát hogy lehet, hogy ő csak feltesz egy fejérneműs képet. És számomra amúgy az, én ezt nem tudom annyira úgy elítélni. Tehát ha már egy soft pornót forgat otthon, az már egy más kategória. Tehát nem tudom, hogy milyen szintek vannak itt az OnlyFans-en, de na gondolom, az, vannak itt van, is szintek, nem tudom, hogy beregisztem. Na, akkor nyissuk meg a profilomat. Én is azt hittem, hogy itt a... Egy másodperc, de. Csak, hogy én is azt hittem, hogy itt addig megy, hogy így úgy csinálok, mintha a kis cicámat mutatnám, meg csak közben véletlenül így kicsit röcsögtettem a dolgaimat. Ezt a kamerába csinálnád? Ez már a ja, jó. Lady logika, kövessetek. De hogy ennek nincs élvezeti értéke, tehát azon már nagyon régen túl vagyunk. De hogy nem, tehát van fullos pornó is. Én is azt hittem, hogy nincs, de van. És hogy Janka fog most beszélni. Úristen, elfelejtettem mindent, amit mondani akart. Nem, szerintem a hozzáférésben van baromi nagy különbség most már. Tehát abban, hogy amit annak idején, és szerintem innen jön talán ez a különbség, amiről beszéltek meg, amit így érzünk, hogy mi van egy pornóval kapcsolatban mondjuk, meg hogy a pornó milyen kitettséggel működik, milyen emberekkel működik, mikortól van jelen a videós pornográf tartalom, és hogy... Annak idején pont a Hevesi Krisztával láttam egy beszélgetést, amiben így ezt mondta, hogy régebben, amikor ugye nem volt még a social media, és nem volt ezek a pornó oldalak, akkor az volt, hogy valahonnan meg kellett szerezni egy pornó kazettát, amit kellett találni valami pillanatot, amikor nincs otthon a család, és berakni egy izébe, és lejátszani. Tehát, hogy egészen más volt a hozzáférhetőség, és most, amikor bármikor, bármilyen mennyiségben hozzáférhető a pornó egyetlen kattintással, akkor egyszerűen a tartalom is végtelen gyakorlatilag. Tehát, hogy régen nem volt ennyire végtelen a pornó tartalom, mint hát most. Az biztos. És az OnlyFans szerintem meg ebben lépett még egy szintet, hogy oké, akkor ebből itt a... Hát most nézzük akkor ilyen szempontból, hogy igen, tényleg a nők tudják irányítani azt, hogy akkor ő mit tesz föl, és meddig megy el. A más kérdés az, hogy az mire elég. Tehát lehet, hogy te azt gondolod, hogy hát jó, akkor a lábképeimmel majd én keresek pénzt, és a kutyát nem érdekli, hogy a lábadat mutogatod, hogyha nem... Nem tudom, hová rakod a lábadat. De az ilyen lábképekben amúgy óriási pénzek vannak. De értitek, hogy a pornó is... szexéhes, vagy kiverni vágyó férfiaknak készül, vagy hogy mondjam, kiverésre váró. Stimmel. És hogy az OnlyFans is, oké, etikusabb, mit tudom én, hogy legalább én döntöm el, hogy mikor döntök én úgy, hogy más kiverheti. De végül is ugyanúgy és nehéz. És nem, hogy nem. Majd most pörögnek a lóvék az élet. Perverz, lihegő, faszidak csinálom ezt, hogy ez hol de feminista? De honnan tudod, hogy az? Sehova. Valami iszonyú 10/10-es pali. De hát akkor miért nem szexelünk, érted? Nem pénzért, hanem egy 10/10-es pasival. Szerintem, bocs. Van. Nekem ez annyira furcsa, hogy ezt úgy, hogy erre bárki úgy tud tekinteni, hogy ez feminista. Nézzük meg még egy részletet, mert szerintem az tökre kapcsolódik ehhez, és akkor abban a kontextusban is át tud beszélni. Az OnlyFans-szel kapcsolatban az az érdekes, hogy sokan a feminizmus egyfajta új lépcsőfokaként tekintenek rá, egy új fejlődési lépésként, ami elég fura, ha belegondolunk, hiszen egy olyan oldalról van szó, hogy saját magukról készítenek a nők pornográf tartalmakat. De hogy ezt azzal magyarázzák, hogy még soha nem voltak a nők ennyire kontrollban a saját testükkel kapcsolatosan. Tehát ők döntik el, hogy milyen tartalmakat csinálnak, ők döntik el, hogy kik láthatják, ők döntik el, hogy mikor, mennyit csinálnak, nem kell semmilyen kontaktusba lépniük férfiakkal, tehát visszavették az irányítást úgymond a saját testük szexualizálása felett. Nem, ez szerintem most ebben a kontextusban ez is egy kérdésfelvetés, hogy vajon kinek van igaza. Nyilván ez egy olyan liga, ami már önmagában szerintem is, ha bonthatok én is véleményt, azért ez nagyon szomorú, hogy azért itt tényleg a kínálat már önmagában szerintem gyalázat, hogy ebből lehet válogatni. Mondjuk férfiak esetében nem tudom, hogy mikor merülne ez fel, hogy most akkor beszéljünk már arról, hogy így nem ezen a szinten történnek a... nem így pozícionálják magukat, vagy hogy mondjam, hogy most test vagy nem test, és abból is csak a izé, vagy a teljes, hogy így ennek fényében amúgy mit gondoltak így a feminizmus vonatkozásában? Hát ezt semmiféleképp nem mondanám annak egyébként, tehát mindazok által, hogy megértem egy-két oldalról ezt a témát, de egy feminista hozzáállásnak azért nem mondanám nyilván. Tehát, hogy ha egy nő annyira tartja csak magát, hogy a testéből tud értékes lenni, meg pénzt szerezni, az már ott azért baj. Ezért kötném amúgy korosztályhoz például a regisztrációt, hogy egy 18 éves lány ne regisztráljon már be egy OnlyFans-re, mert ő tényleg akkor be fogja magát lőni egy eladható tárgynak. És de miért de meg, is hogy nem jó, csak hogyha 25 évesen lövi be magát? Azért már csak van egy önképed, és tudod, hogy amúgy ez csak egy mondjuk 3 hónap, amíg ha van az a hülye, aki ezért fizet ennyit, hogy lefutózod a lábad, akkor fizessen. Ja, de szerintem itt alapjáraton nem a lábképes content gyártókról beszélünk főként, nem, gondolom. Tehát, hogy most... Jó, nyilván, de hogy... Azt tegye fel a kezét, aki még nem töltött fel lábképet. Rohadjak meg, nem is fogok. Soha nem vetem ennél. Jó, de egy fehér nem is kép például. Tehát, hogy... Szerintem amúgy ez egyfajta... kármentés igazából, hogyha ha a feminizmus szempontjából nézzük, akkor ez alapvetően arról szól, hogy ha már ez a jelenség létezik, hogy a szexben ennyi pénz van, és a nők testének kiárusításában ennyi pénz van, akkor az legalább közvetlenül a nőknél landoljon. És igazából ez nem különbözik, meg most nem akarok ilyen nagyon, de hogy párhuzamként azt tudnám felhozni, hogy mint a tényleges szexmunkásoknál, akik az utcán vannak, ott is igazából az a kármentés, hogy mondjuk akik velük foglalkoznak, legalább a jó körülményeiket megpróbálják biztosítani, vagy mondjuk, mit tudom én, Amsterdamban a piros lámpás negyedben legalább vannak előírt körülmények, amiknek meg kell felelni, és nem egy útszéli bokorban az éppen megálló autósokkal csinálnak bármit, mindenféle biztosítás nélkül. Egyik sem jó, szerintem abban megegyeztetünk, hogy amúgy borzalmas, meg hogy kerülnek oda, milyen körülmények közül ezek a nők, viszont annyi, hogy ha már úgyis van ez, és létezik, akkor legalább a körülmények legyenek jobbak. Szerintem ilyen szempontból ennek az egyel továbbfejlesztett változata lehet az, hogy az OnlyFans. És akkor, hogy ez mit hoz magával, és még az előbb eszembe jutott az a gondolat, ugye a hozzáférhetőség kapcsán, hogy ami rohadt veszélyes, az az, hogy tényleg a social médiában kiskorúaknak, gyerekeknek, kislányoknak is akár ez a tartalom, vagy ezek az ezt népszerűsítő tartalmak, vagy konkrétan azok a csajok, akik jó, ott nem a pornótartalmat osztják meg, de azt, hogy nem tudom, tényleg csöcs meg izé, majdnem, azok eljutnak fiatalokhoz, akiknek ez egy valós és vonzó karrier útnak tűnik. És ez viszont sokkal gyakoribb azóta, mert azért káros. A klasszik pornó oldalakról sokkal kevésbé szivárog, ez így ki szerintem. Igen, meg szerintem itt nem is feltétlenül, nyilvánvalóan nem azért kezd, tehát egy fiatal lát egy videót arról, hogy most itt voltak, hogy rázza a mellét egy nő, vagy egy segít a videóban, hanem inkább az a része, hogy megint ehhez Ari, azt hiszem az egyik neve annak a csajnak, akinek ilyen rengeteg követője van TikTokon, hanem inkább az ilyen veszélyes része, hogy azt látják, hogy a 26. kocsiját veszi meg ebből, most vett egy házat Los Angelesbe, a legújabb sminktermékei vannak, a legújabb iPhone, amit tudom én, és nyilvánvalóan, hogyha mondjuk esetleg nincs valakinek olyan családi háttere, de még ez sem feltétlenül, most eszembe jut a Lily Phillips, azt hiszem, akinek amúgy meg tök jó családi háttere van, és mégis ilyen 1000 férfival fekszik le, és ez a content, amit gyárt, szóval nem feltétlenül befolyásolja ez, de hogy szerintem ez a káros része, hogy az, nem feltétlenül az, hogy most ott valaki egy bikinibe ugrál, az se jó, csak hogy azt akarom ezzel mondani, hogy attól még nem fog szerintem valaki belevágni, mert ezt látja. Attól fog belevágni, hogy azt látja, hogy úristen, de jó, hogy van Los Angelesben egy villája, és ezt abból tudta megcsinálni, hogy felrakott magáról 3 képet, meg 4 videót. Szerintem a pornó színészet az nem tűnt sosem ennyire fancy-nek, mint ez most, hogy ez ilyen glamúros, vonzó, fancy, trendy, és csak ezzel, hogy nem tudom, mit csinálsz ezzel, megkerestem a házam árát, és ez már tud vonzó lenni a fiataloknak. És de önmagában ez a social médiára is ráhúzható, tehát ott nem csak az OnlyFans-nek ez egy hátránya. Tehát, hogy nem csak az OnlyFans művészek tesznek ki nagyon sok milliós házakat, meg kocsikat, tehát, hogy jó, hát nyilván ez szörnyű, tehát hogy persze, de hogy ha választani kell egy, pedig aztán gyűlölöm, de ha választani kell egy sínhol, meg egy ilyen tartalom, hogy mi vonza mondjuk az én gyerekemet, nyilván ilyen sajnos anyuka adja, tudok erre is csak gondolni, hogy például ennél eszembe jut az, hogy mondjuk ha nem tudom, a férjemnek ilyen, mert nyilván feldobálhat meg, nem tudom, nem szoktam figyelni, meg nem akarok ilyen álszent lenni, hogy az én férjemnek biztos nincs, tehát nem tudom, de hogy az biztos, hogy azon még nem kaptam, hogy mondjuk a gyerekem azt látja, hogy mondjuk ő scrollol, tehát hogy válik természetessé az, hogyha mondjuk apa scrollozgat, amit nyilván eleve ne scrollozgasson meg, nem szokott, de hogyha így van, és oda nézek, akkor mit látok? És hogy az egy ilyen tök természetes dolog-e, hogy a telefon, amire azt mondjuk, hogy ez munka miatt kell, és arra használjuk, és próbáljuk azt a példát mutatni, abba közben, így titokban, oda lesve azt látod, de hogy ó, hát ott van egy nagyon érdekes, izgalmas világ, és egyébként nekem 2 fiam van, tehát így halmozottan ez így nyilván, bár lányokkal se lehet jobb, de hogy azért ez, hogy aha, hogy ott, ha majd nekem is lesz ilyenem, mert lesz munkám és lesz telefonom, akkor majd ezt fogom. És nem lehet, hogy amúgy azzal mondjuk lehetne ez bárhogy, csak ezt meg hogy szabályozod, hogy fogod meg, csak az jutott eszembe, hogy ennek az ilyen toxikus élét elvenni azzal, hogy mondjuk nem lenne engedélyezve az, hogy ezt egy keresztpromócióba tud csinálni a többi felületeden. Mert nyilvánvalóan engem is kevésbé zavarna, hogyha nem tényleg ezzel lenne tele a TikTok, meg az Instagram. De ez olyan érdekes, hogy nekem nem. Nekem se, csak most, hogy mikor rákeresek. Mindenkinek más az algoritmus. Mi ugyanúgy? Kikérem magamnak, csak és kizárólag tehén videók vannak a TikTokon, most ez sajnos megzavarta a tegnapi felkészülésre, a mai adásra, de hogy szerintem akkor kevésbé lenne káros ez, persze. Nem? Hogyha nem kéne ezt a... Mondtam, hogy szerintem... a linket például ad a kis biójába, erre hát, gondolsz? Vagy? Pont eszembe jutott egy srác, akit követek TikTokon, és olyan tartalmat gyárt, arról híres, több millió követője van, arról híres, hogy ilyen nagyon... nem is tudom, mi erre a magyar szó, ilyen szegényes életet él, tehát, hogy mindenben nagyon spórol, nem vesz, igen, minimum, de hogy ez már egy plusz szintje ennek, tehát, hogy ilyen szinten, hogy nem vesz papírtörlőt, hanem minden tiszta papírt félrerak, és 3-szor használ, tehát ilyen a srác, egy fiatal srácról van szó, és nem tudom, hogy mióta nézem a kontentjét, így a videóit a TikTokon, és szörnyűködök rajta, hogy tesó, vegyél már egy új törülközőt, mert el van szakadva és koszos, értek úgy mindent. És most derült ki, hogy amúgy ő OF tartalmakat is gyárt. Fúj, most ezzel együtt pláne nagyon most. Igen, és már annyira kapcsolat. Nem fér össze. De, 3-szor használja, hogy ezt a papírt. De hogy ezt arra akarom csak felhozni példaként, hogy ő például nem erre használja feltétlen a TikTokját, hanem ő felépített egy brandet magának, ami az a brand, hogy szegény. De amúgy nem szegény, mert csomó pénz van. Tehát, hogy felépítette magának ezt a brandet TikTokon, hogy ő így ilyen tartalmat gyárt, és egyébként, mivel minden munkát elvállal azért cserélve, hogy minél több pénze legyen, elkezdett OF-ezni is, de hogy erről ő így nem gyárt külön tartalmat, hogy amúgy kattintsatok a linkre, meg ilyenek, és most nagyon volt is egy ilyen balhéja, hogy nagyon sokan betámadták, hogy kiszivárgott az egyik OnlyFans-es videója. De erotikus tartalmat gyárt? Mert amúgy nem mindenki azt gyárt OnlyFans? Hát, nyilván az a többség, de hogy... Hát figyelj... lehet ott is csak a most nem fürdővízzel locsolja a virágokat amúgy. Nem, erotikus tartalmat gyárt, ja. Tehát hogy ez... Akkor mesztelenül locsolja. Igen, a törölközével csinál dolgokat, ami lyukas. Na mindegy, szóval igen, de... Biztos, akkor ne szérjük a... akkor... nem is örülne egy új törölközőnek. Koszos értem, semmi nem világos. Nem, de hogy csak azt mondom, hogy nem akarom egy semmilyen szinten védeni, de hogy ahogy mondjuk ő csinálja, azt el tudom fogadni. Hogy amúgy használja a TikTokját, gyártod a tartalmakat, de nem arról szól, hogy van egy OnlyFans. De akkor OnlyFans. Ő is hozott egy döntés, amit mondtál az elején, hogy a könnyebbik utat választja, és hogy ez egy döntés. Jó, de amúgy ez a csávó halálkattos, majd nézzétek meg, tényleg olyan dolgai vannak, ilyen több százezer dollárja van már félre rakva, és még használt zsepivel törli a segét. De van tényleg így él amúgy, vagy ez is csak nem, egy brand? Nem, fullosan így él a csávó. Na, majd átküldöm a videót. Nem hiszem az internetnek. Igen. Nem csak az, hogy tudjátok, mi tökre nem feminista egyébként, az, hogy eddig végig a nőkről beszéltünk, akik ott vannak, mint szereplők, és nem beszéltünk semmit a felhasználókról, akik 70-80%-ban férfiak, és előfizetnek, és lehetővé teszik a pénzükkel, meg jó, ezt a kapitalizmus is lehetővé teszi, de lehetővé teszik a pénzükkel, hogy az OnlyFans az működjön, generálják az igényt arra, hogy ezek a lányok felregisztráljanak, és tartalmat gyártsanak, és tényleg tudnak belőle pénzt keresni, és hogy ők ott vannak, mint felhasználók is. Most ugyanaz, mint a pornó, meg a prostitúció esetén is, hogy beszélünk a prostituáltakról, vagy az, hogy kriminalizálják a prostituáltakat, vagy a szexmunkásokat, és a használókról meg nem beszélünk, azokról, akik lehetővé teszik, hogy az egész működjön. Igen, én egyébként készültem ilyen kérdésre. Oh. Hogy... Bocsánat, nem akarom így levoltani mindenkit. Nem, tök igaz. Most arra így bennem, most elszégyeltem magamat. De nem, felmerült már ez. Azért az van, hogy szerintem, ha ez, tehát, hogy ez, valóban ez a fő kérdés, de szerintem itt kezd el hanyat homlok menekülni pont az érintett mondjuk a férfiak, hogy na most jönnek a nők, azt jól megmondják, hogy nekünk hogy kéne, pedig mi csak ki akarjuk verni, és hát ez igazán ennyi azért csak jár. De hogy igen, hogy nekem az volt a kérdésem, hogy az lett volna, hogy ha ti férfiként mondjuk így férfiak lennétek, regisztrálnátok, és mit várnátok el, vagy hogyan, milyen tartalom lenne, ami hogyan formálnátok ezt, hogyha mondjuk lenne ilyen voksotok, mint férfi előfizető, hogy engem ez érdekel, hogy... Én soha nem regisztrálnék férfiként erre, és nem fizetnék, az összes pornóoldal már szerintem ingyenes, szóval nem értem az értelmét, hogy erre miért fizetnek elő, bár gondolom inkább az intimitás. Hát ez a kötő, igen, ez a kötődés, ismerem. Csak ha mondjuk egy ügynökségnél van, és egyáltalán nem az adott illetővel beszél. Na igen, tehát hogy... Nem tudom, én nem regisztrálnék férfiként. De egyébként ugyanez volt annak idején, ezek a live cam-es dolgok, amikor elindultak, igen. Nem ahol voltak csajok, akik csináltak dolgokat. Most és akkor van a live Jasmine is. Igen, ja. Hogy lehetett csetelni csajokkal, és én olyan srácot ismertem, aki én úgy is. Dolgozott ott, hogy ő csetelt a csajok helyett. Azt mondta, hogy 3 hónapig nem tudott ránézni egy nőre, tehát hogy ilyet olyanokat látott, meg olvasott, hogy így köszönjük szépen, de elment. Igen. Hogy... Tehát, hogy ez létezett előtte hát is. Ugye ez nem csak arról az irány, nem csak abból az irányból üt egyébként a nőknek, de a férfiaknak is, hogy ami itt történik a social térben, hanem ez ugye visszaüt a való életben azzal, hogy hát nem áll fel a dákó, mert ugye az a csaj, a feleségem, meg a csajom, meg a nem tudom, nem úgy néz ki, meg nem úgy viselkedik, meg nem lesz 3 orgazmusa attól, hogy levetkőzik a férfi, tehát hogy így ugye így kicsit így eltér a valós. De olvastam egy kommentet, ami ehhez a gondolatothoz kapcsolódik, az Attis videója alatt volt, hogy azt hiszem Dávidnak hívták az embert, aki írta, és ő írta le azt a tételmondatot, amivel gyakorlatilag ezt az egész beszélgetést lezárhatjuk, mert ő azt mondta, hogy minden férfi minden nap le lenne szopva, akkor nem kéne előfizetni az OnlyFans-re. Ennyi. És kész. Nem érnek rá a nők, akkor leszopni, mert az egész nap OnlyFans tartalmat gyárnát. Gyakorlatilag így csak így elbeszélnek egymás mellett az emberek. Tehát igazából a nők az egésznek az okozói. Ez egy félreértés. Na jó, de hogy, tehát, hogy amúgy visszatérve megint, amit a Janka felvetett meg, amit próbáltunk tovább fűzni, szerintem erre nincs válasz. Tehát, hogy az a nehéz ebben, hogy tök jó lenne, meg teljesen igazad van abban, hogy, hogy, hát, hogy a gombhoz varjuk a kabátot valójában minden ilyen beszélgetésben. beszélgetéskor, vagy probléma felvetéskor, de hogy ezen, tehát nincs igazából fogóckodó szerintem, hogy tehát nőként mi nem tudjuk úgyse azt a nagy igazságot, ilyen szintű igazságokat elmondani, mint egy férfi, hogy mit kéne a férfi. Nyilván, hát rohadtul nem ezt kéne fogyasztani, és vissza kéne térni a valóságba, de hogy ezen felül nem igen, tudom, hogy nőként lehet. Oda már nincsen út, vagy nincs. Én úgy gondolom, hogy teljesen megváltozott, eltűnt a belső képalkotásnak a képessége, tehát hogy azt, hogy valaki fantáziájon, vagy mit én régen is voltak erotikus tartalmak, mondjuk erotikus irodalom, vagy mit tudom én, fenn van YouTube-on amúgy az első magyar biszex hangkazetta, amit érdemes meghallgatni, mert szenzációs színjátékok vannak benne, ahol ilyen hangkazetta, ahol így eljátszanak egy ilyen szitút így hangban, és így nagyon vicces. Ezt nem lehet bejátszani? De hogy azáltal, hogy már... Hogy lehet képileg ábrázolni ezt, hogy ennyire naturalista lett ez, és hogy már nem nincs szükség a fantáziára, sőt, egyre inkább, minél inkább megszokja az ember azt, hogy van valamilyen impulzus vizuálisan, annál kevésbé lesz igénye arra, hogy ezt a saját szegényes fantáziájával próbálja meg pótolni, szóval erre így, valószínűleg ez nem fog soha megszűnni, hogy biztos valami mást kell. Ez azért nem lehet okolni a férfiakat, mert ki akarják verni. Szóval ez bonyolult szerintem hát nagyon, hogy így, hogy amúgy meg egy csomó bűntudatot kell érezni, szerintem fiúknak is azért, mert mondjuk pornót néznek, vagy lányok. Nem érez azért bűntudatot. Szerintem igen. Mert a hatással van az igen. Életére, a magánéletére, nem fiaknál van ezért bűntudat. Szerintem igen. Hát, hogyha egyszer ott van egy csaj előtt, egy húsvér csaj, akit éppen megdughatna, de nem tud, mert már annyira el van izélve minden. Ez gyakori, ez nagyon gyakori, és nagyon sokan járnak ezzel pszichológushoz, terápiára, tehát hogy ez nagyon van. Jó, és akkor Istennek ez engem még elkerült, úgyhogy nem és tudom. Akkor nyilván azért, banánka. Szóval, hogy akkor nem olyan típusú lelkiismeretfurdás, hogy jaj, szegény nők, akiket most én megnéztem, hanem az, hogy itt egy csaj, akiben mondjuk adott esetben szerelmes is vagyok, ő is belém, és most elcseszem az egészet azért, mert nem tudok lejönni. Jó, de ott már át kell esned egy... Tehát az is már egy szélsőséges szint, amikor idáig eljut valaki, nem? Tehát ez nagyon gyakori. Igen. Egyébként én nem akarok álszent lenni ezzel kapcsolatban, hogy egyáltalán nem csak a férfiak néznek pornót. Szerintem én is szoktam. Mindenki néz. De szerintem pont... OnlyFans-en? Nem OnlyFans-en. Lehet, ki kéne próbálni. Nem OnlyFans-en, de hogy, szóval, hogy ez szerintem nem csak egy férfiakat... Néz. Nem mindenki, hogy ismerek olyat, aki egyáltalán nem. Én szerintem lányok nem. Közt. Igen. Aha. Szerintem az van, hogy ez a fantázia, szerintem ott van a különbség, vagy én ott érzékelem. Tehát, hogy nekem például annyira taszító, és nem azért, úri, ha egy vagyok, hanem egyszerűen annyira kiérzek minden mű, uh-huh. Rezzenést, és egyszerűen nincs olyan, amire így azt mondanám, hogy hú, ez most tényleg itt... Majd küldök linket. Egyébként ebben az a nagyon érdekes, hogy volt egy ilyen kutatás, amiben azt vizsgálták, hogy ki mire izgul alapvetően férfi csoportból, női csoportból így pornó kapcsán, és az jött ki, hogy a leszbikus szituációkra a nők ugye sokkal előbb izgalomba jöttek, és ebből levonták azt a következtetést, hogy hú, hát a nőknek sokkal nagyobb arányban van leszbikus hajlama, mint a férfiaknak meleg hajlama, de közben meg a valódi magyarázat, és utólag ezt korrigálták, az, hogy a leszbikus pornóban voltak inkább olyan jelenetek, amik a női vágyakat megtestesítik, és amik izgalomba hozták a nőket. A finomság, a finomság, a gyengétség, és nem ez igen. A... És akkor ennyi. Hát igen. És akkor az etikus, hogy a nők pornót néznek. Hát igen, szóval igen, itt ez felmerül, hogy nyilván valószínűleg, amúgy is fogalmam, és nem akarok ilyen álstatisztikákat gyártani. De nyugodtan, hogy hány férfi és hány nő néz. Ez itt a KSH egészen a heti ötös. Igen. De most az, hogy etikus vagy sem, szerintem amúgy nem mondtuk azt, hogy nem etikus az, hogy a férfiak fogyasztják ezeket a tartalmakat, nem? Vagy valaki így gondolja, hogy ez... Nem, inkább azt mondtuk, hogy ez egy kétélű, vagy ez egy árnyalt probléma, amit nem lehet csak azt vizsgálni, hogy a nők etikusak-e, vagy nem tudom, a nők részéről oké-e, ha árulják a testüket, nem lehet megfedkezni arról, hogy férfiak megveszik, vagy nem. Ja, tehát, hogy fogyasztják ezt, és hogy ne csak mindig a nőkre koncentráljuk, akik gyártják a tartalmat, hanem a fogyasztókra is, akik lehetővé teszik, hogy működjön. Ez hát a igen, mert nem lenne rá kereslet, akkor igen, de ez már nyilván az a szint, ahol csak igen. Egy szabályozás valójában az, ami de ezt régen megtudja. Régen is voltak borbélyházak, tehát ez mindig is volt. Persze, ez mindig persze. Is így lesz szerintem. Legősibb szakma. Így van. Oké, csak hogy mondjuk hogy férsz hozzá meg, egyébként az OnlyFans-nél volt pár nap, amikor úgy volt, hogy akkor mégse lehet majd ilyeneket, tehát hogy akkor nekik igen. Is az irányelvebe bekerül. Mm, csak aztán rájöttek, hogy akkor nem maradt pénzük mi. És el kell menni rendes munkát csinálni. Igen, és akkor 3 nap alatt ez így, nem tudom, hogy bevezették-e, vagy 3 napig volt szó egyáltalán erről, de hogy igen. Tehát nyilván erre valamilyen szabályozás például lesz szerintem, ez lenne a minimum, hogy ezek a keresztreklámozások, ezek ne legyenek. Hát sőt, olyan, Jézusom, most egy ilyen trauma beugrott az agyamba. Na, légy szíves. Megosztok veletek. Úristen, hogy hívták a Molnár a Nikó? Igen. Na ő ugye nagyon OnlyFans-es. Igen. És valahogy belekerültem egy ilyen lore-ba, mert kijött róla egy videó, hogy ő OnlyFans-ezik, és hogy nagyon meglepődtem rajta, hogy miért, meg ilyenek, és én így ártatlanul rákattintottam a Twitter fiókjára. Soha ne tegyétek ezt. De ő az, aki volt ilyen... Ilyen nagy őbe, vagy... BB, vagy... És hogy azért sem értem, hogy neki ugye van OnlyFans fiókja, rendszeresen tölt fel tartalmakat elmondása szerint, de ha rámész a Twitter profiljára, akkor ott vannak fenn a videók, amiket ő tölt fel. A Twitteren. Igen. És amúgy akkor jöttem rá, hogy... Az OnlyFans előadók, ők általában egyébként a Twittert használják arra, hogy népszerűsítsék az ő tartalmaikat, illetve Redditen is vannak ilyen szabok, ami konkrétan abból áll, hogy ilyen OF-fel használóknak raknak ki ilyen teaser videókat a tartalomgyártók, és akkor így próbálnak ez meg előfizetőket. Ja, és így próbálnak meg előfizetőket keresni maguknak, de hogy csak én nem értem, hogy például kár, hogy nincs itt az Anikó, ülhetne itt mellettem a Hokedlin, hogy megkérdezem tőle, hogy ha fent vannak a fizetős tartalmaid az OnlyFans-en, akkor minek rakod ki őket Twitterre is, ahol tényleg ne azt képzeljétek el, hogy csak így az aktus előtt egy mi az fehér neműben ott áll, és akkor ennyit látsz belőle. Nem. Ott. Ott aktus van. Ott. Hát ez nem félti a brandjét. Vannak, akik nem merik ki a brandjét, nem félti, hanem és szerintem például rengetegen ezt nem tudják. Csak hogy ezek már ingyen elérhető. Miért akar még fizetni? Én azt értem, de hány biztos, hogy van benne tudatos marketing, én hiszek. Igen, szerintem. Kinézem és szerintetek előre. Hogyan formálja ez mondjuk így a női testről alkotott képe? Nagyon jó. Szerintem tök egészséges. De mihez képest? Tehát a klasszikus... Na, tehát hogyha azt nézzük, hogy mondjuk az OnlyFans-en van egy csomó természetesebb nő, akár nem tudom, anyukák, vagy csak tényleg olyanok, akiknek mondjuk nem mű mindene, vagy nem... Szóval érted, nem ehhez tartja karban a... Igen, ezt akartam kérdezni, hogy de valószínűleg, hogy nem ezek a nők, szerintem nem ezek a nők azok, akik dollármilliókat keresnek belőle. Igen. És amúgy ez az Ari nevű csaj, meg én hivatkozok rá, bocsa, nem így hívják, azt nem így hívják, ő benne legalább, hogy valamit meg kell fognom benne, hogy ezt amúgy elismerem. Ezt megfognak. Nem, de hogy néztem így a videóit tegnap, és ő nagyon nyíltan beszél arról, hogy rajta minden meg van csinálva. és ő pont egy ilyen videóját láttam, ki is van tűzve, azt az első videója talán a TikTok profilján, ahogy így elmondja, hogy nagyon sokan jelölték meg őt egy olyan videóban, kommentben, hogy jaj, ki a legtermészetesebb szépség ezen a platformon, és rengetegen megjelölték őt, és akkor elkezdi mondani, hogy srácok, én nem vagyok természetes, és így elkezdi felsorolni, hogy mik vannak rajta megcsinálva. Szóval... Én azt láttam, ő OnlyFans-es csaj? Az a hosszú barna hajú. Igen, én is, ezt az egy videót. De egy fogalmam sem volt, hogy ő igen. Ki, meg mi, meg csak ezt láttam, hogy így sorolta, hogy mik vannak megcsinálva rajta. De hát ez milyen edukatív, hát ezzel így amúgy ez milyen tükröt tart, hogy így... Amúgy igen. Csak hogy az, srácok, hogy ez tévedésben éltek. Legalább akkor, mert amúgy én meg nem mondtam volna róla, hogy ő ilyen szinten szét van műtve, mert amúgy alapjáraton tényleg nagyon szép lány, és meg is lepett, mikor felsorolta őket, csak hogy ő legalább nyílt ezzel kapcsolatban. De ez javít amúgy bármin, mármint, hogy szememben? Ez plusz pont? Hát nem plusz, de valamilyen szinten plusz pont, mert azt mondom, hogy legalább nem akarja úgy előadni. Mert azért némelyik nőnek, a OnlyFans művészeknek, tehát ott nem kell elmondani a külön, mert ránézel és látod. Tehát... Nem, ezt most csak arra reflekt az önkép miatt mondtam, amit ezt nem csapja be úgymond a fiatalabb lányokat. Igen, hogy legalább akkor el van mondva, hogy figyú, nem ez a természetes, hogy így nézel ki, hogyha látod az egyik videóját, mert hogy ez amúgy minden meg van csinálva. Nyilván ezek tényleg ilyen tákolt, ilyen látszat megoldási kísérletek, vagy kérdés, feltevés, meg ilyen álnaív, de hogy az, hogyha esetleg, de akkor lehet, hogy nincs is túl sok ilyen, aki jobban hasonlít arra, amit az utcán is látsz, vagy akivel meg tudsz ismerkedni, hogy én úgy képzeltem, hogy az OnlyFans-en azért többen vannak ilyenek, akik kevésbé pornósan néznek ki, és pornót csinálnak, és akkor az valamennyire legalább közelítem. Én is azt hinném, de nem tudom őszintén. Azt is nézzük már meg. Ez sem, hogy nem tudjuk. De ez az neked a kérdés. Nem akarok úgy semmit, hogy tudnám, mert nem tudom. De az önképet, az megint, ez egy tágabb fogalom, tehát ezt nem lehet csak egy OnlyFans-re rárakni, ráhúzni. Meg úristen, az már régen rossz, nem, hogyha egy ettől függ az önképünk, hogy az OnlyFans-en mi van. De alapból elég egy Instagramot megnyitni, vagy igen, egy TikTokot. Igen, az azt jobban, de arról nem adtok beszélni, hogy az na, de akkor az, hát igazából... Jó, de közben meg tudom, ugye meg nagyon sok mindent befolyásolt abban, hogy mondjuk a nemi szerveknél mondjuk egy a férfiak, vagy a nők is akár magukon mit tartanak normálisnak, hogy milyenek a kisajkak, a nagyajkak, a nem tudom, és az intim plasztika is így azóta lőtt úgy ki, jó lehet, hogy a technológia is azóta fejlődött úgy ki, de amióta a pornó végtelen mennyiségben elérhető, azóta van az, hogy nők olyanná akarják formálni magukat, ami nem tudom, a pornóban látható, és akkor közben meg erre van már egy csomó ilyen iszonyú edukatív, meg tök jó, mit tudom én, vulva fal például, ahol meg lehet nézni, hogy hányféle ember létezik, és mennyire különbözőek vagyunk, és hogy nem lehet ezt egy ilyen valamire szabni, de ilyen szempontból meg rohadtul befolyásolja azt, hogy mit gondolnak nők, lányok saját magukról, tényleg akár konkrét testrészeikről, hogy hogyan kéne kinézni, és ez írtókáros. Hát igen, én nem tudok, én azt hiszem, hogy az én testképemet talán nem a pornó, vagy az OnlyFans zavarja meg. Ha nem. Most már kíváncsiak vagyok a választ. Hát én például, én annyira nem vagyok ugye elégedett, vagy én azt gondolom, hogy nekem nem így a testi adottságaim az ilyen fő erényem, vagy nem tudom, és mondjuk én, aki színpadon állok, és énekelek előadóként, én azért szoktam ezzel kapcsolatban visszajelzéseket kapni, nyilván TikTokon, hogy... nyilván. Hát ő szarul nézek ki. Mi a faszom, én állok ott, ha ilyen szarul nézek ki. Tényleg? Éneket írnak? Hát igen. Amúgy a TikTok itthon Magyarországon. De nem csak Magyarországon, én most külföldi előadóknál, és kifejezetten elkezdtem figyelni, hogy hogy néznek ki női előadók, és hát általában kurva jól. Szóval, hogy azért azt érzem, hogy ez a fajta elvárás, hogy mondjuk egy énekes is akár, és most nem kell pornosztárnak lenni, így, kurva jó teste legyen, és hogy ezt így mutassa is meg, ha van rá lehetőség egy produkcióban, az valahogy hozzátartozik a produkcióhoz. Én ugye ezt nem, én azt mondom, hogy ezt nem tartom fontosnak, de igazából lehet, hogy én is ezt csinálnám, hogyha úgy elégedett lennék, vagy azt gondolnám, hogy ez olyan megmutatni való, de egyébként én amúgy is mondjuk úgy szoktam felöltözni egy koncerten, hogy így sehogy kb. Tehát, hogy inkább csak az legyen a fontos, hogy miről énekelek, vagy mit tudom én, de hogy ezt látom más előadóknál is, hogy így nagyon jól kell kinézni, szóval, hogy, és ez mondjuk ez csak egy szakma, de hogy szerintem ez az, hogy így nőként így sikeresnek lenni, ez valamilyen módon viszonyulni kell a test kérdéshez, tehát vagy jól kell kinézni, vagy nem, de reflektálni rá humorosan, vagy mit tudom, tehát hogy valahogyan... Így mentegetőzni kell rögtön azért, hát igen, vagy valamit így jelezni, hogy így... Egyébként ez olyan érdekes, hogy... Tök érdekel, erről mit gondoltam? Én azt gondolom erről, hogy én ezt sose figyeltem ebből az irányból, mint hogy nem vagyok érintett abban, hogy mint előadó mondjuk. Nyilván, mint tartalomgyártó, igen, de hogy... Nekem meg pont azt tűnt fel, hogy mennyire sok emberformájú ember van mostanában, mondjuk akár zenész, vagy akár a tartalomgyártók között is, tehát hogy már nem feltétlenül, tehát hogy nekem ez pont egy ilyen pozitív, és közben nyilván ezt a rossz hallani, hogy te meg az ellenkezőjét kapod meg, miközben egy kibaszott jó nő vagy. Nem, hát pozitív, tehát, hogy nem azért, tehát, hogy mondjam, hogy biztos, hogy van pozitív tendencia, csak hogy még mindig ugye visszajelzésekből azt tűnik, hogy azért ez egy kardinális kérdés. Igen, mert minden nőknek így muszáj szépnek lennie, tehát muszáj. Igen, szerintem ez a fajta ilyen változás, amit említette, hogy most azt vetted észre, hogy most már mindenféle ember van. Ez, ha azért megnézzük az előadókat, mert nyilván én is mondjuk arról tudok beszélni, ez inkább a férfiaknál van szerintem. Aha. Tehát most pont nemrég volt egy Nelly Furtado koncert, és ugye most ő visszatért, és idén volt is a Szigeten, meg mindenhol, egy elképesztően jó énekes, de nyilvánvalóan nem is tudom hány éves, szóval 40-50 közötti. Már, és egy borzasztóan csinos nő, de nem egy nátszál. És mióta elindult a turnéja, rengeteg kommentet kapott ezzel kapcsolatban, hogy ja, amúgy tök jó, de amúgy mi a fasznak vagy dagadt. És például most a legutóbbi koncertjén... Béla szénálat is pont láttam ma, hogy... Tényleg. Hogy nézek? Jó, de az baj, hogy nézek? Hogy nézek? Vannak ezek az oldalak, akik kirakják csak ennyit, hogy ez hogy ez már ez is, ott van a Egyébként nem. A koncertjére direkt felvett, az volt az outfitje, mert mindig ilyen nagyon extra öltözékekben van, és felvette, tudjátok, azt a pólót, amin egy ilyen karikatúrában megrajzolt női test van, ilyen hatalmas mellekkel bikinibe, és abba koncertezett, és akkor meg azért kaptam meg, hogy ja, mert ez akarsz lenni, de nem tudsz lefogyni, te disznó. Úgyhogy itt egy olyan nőről beszélünk, aki mondjuk az én szememben nagyon messze van attól, hogy kórosan elhízottnak nevezzük. Nyilván ez magát a bőrébe, tehát kiáll oda, és egy olyan jó kisugárzással adta elő amúgy a koncertet, hogy így ja, de ez szerintem, ezt, hogy most nem akarom átvinni az OF-ra ebbe az irányba a nyilván az öregedés, az is egy nagyon szép téma. Hogy merészelem úgy kinézni, mint 94-ben, tehát hogy az így igen, ez még egy mondat ez, de hogy szerintem ez nem csak az előadóknál van, és most csak saját példából, amikor legutóbb voltam a Jól van ez ígybe, ott is legalább volt 10 olyan komment, hogy ja, amúgy kurva vicces, amit mond, de faszért nem tud lefogyni 30 kilót. Hogy? Csak arra akarok ezzel rámutatni, hogy szerintem teljesen mindegy, hogy milyen foglalkozása van az embernek, hogy ez egy előadó, vagy egy tanárnő, vagy egy rendőr, tök mindegy, ha egy minimális nyilvánosságot kap, és ő szerepelni fog, akkor 100%, hogy fog kapni valamilyen kommentet arra vonatkozóan, hogy néz ki. Nőként, mert például nem láttam azt, hogy nem akarok, mit tudom, mondjuk a Radics Petinél, akit imádok, de nem láttam nála ezeket a kommenteket, hogy mekkora egy dagadt geci vagy. Nem az, egyáltalán nem az, nem azért mondom, csak érted, ha így össze akarjuk hasonlítani. De azért, mert hogy a férfi, hogyha kompetens, hogyha tehetséges, igen, hogyha ügyes, az akkor elég. Igen. És a női előadónál ugyanez, hogy előadóként színpadon, ha kompetens vagy, ha tehetséges vagy, ha ügyes vagy, az nagyon jó, de legyen mellé még szupermodell is, please, igen. Mert ha nem vagy az, akkor ezért. De hogy a férfiaknál, szóval tényleg van egy ilyen, hogy lehet már bárhogy kinézni egy zenésznek is, vagy nem tudom, de hogy ez ugyanígy a nőkre szerintem igen, nem vonatkozik. Igen, az egy szempont mindig a megítélésnél, akár előadóknál is, hogy szerintem, most csak megnézzük Adelt, aki az egyik legjobb hangú énekesnő. Amikor nem volt a versenysúlyában, amiben most van, ő saját maga is lenyilatkozta, nem tudott annyira sikeres lenni, igen. Mikor el volt hízva. Szerintem, hogy mennyire szomorú. És mennyire szomorú, mert a hangi adottságai azok ugyanazok voltak akkor is, csak esztétikailag nem az volt, ami az elvárt, nem akarom az elvárt, de igen. És ezzel kapcsolatban jutott eszembe az a kérdés, hogy nagyon kíváncsi lennék arra, hogy oké, hogy így a nőknek az önképét mennyire zavarja be akár az OF tartalom, vagy a pornó, de arra lennék kíváncsi, hogy azok a férfiak, akik fogyasztják ezeket a tartalmakat, a való életben, mondjuk az ő elvárásaik egy partnerkeresés során, mennyire csúsznak el a realitástól? Szerintem ezt érintettük ennek kapcsán, hogy ez konkrétan az ő teljesítő képességüket, meg mindent befolyásolja, mert konkrétan az egy valódi mell, amire mondjuk már hatott a gravitáció, nem tudom, 25 év alatt, hát az távoz tőlem, igen. Tehát, hogy ez nem ilyen szokott lenni. És, jó, de ez alapból egy... Ez már egy szint alatti réteg, tehát azért bízom benne, hogy nem az összes férfi. De nem úgy értem, hogy mondjuk rád néz, és azt, hogy csak azt, hogy egyszerűen ott nem megy. Belül, tehát, hogy igen, hogy belül van egy ilyen, mindegy, oda képzelem. Mm-hmm. Tehát, hogy ez nagyon... De igazad van szerintem ebben, hogy amúgy ez nem, valószínűleg azért a legtöbb férfi vagy van, de szerintem inkább az van, hogy azért normális, nagyon sok normális férfi van, normális amúgy, testű nőket vonzónak tartanak, szóval, hogy, de ugye, nem hogy én is óckodom az ilyen férfi undortól is, mert így, mert az sem egy reális. Tehát a nőket utálod, de a férfiakat szereted, jó? Én beszéltem már olyannal, aki így érintett ebben, hogy így a saját szexuális életére hatással lett az, hogy a pornót túltolta, vagy olyat, és hogy járt ezzel mondjuk pszichológushoz, és akkor ott például volt ilyen, hogy akkor nem az, hogy nyilván ne nézzen, amennyire ez így megoldható. De ne legyen depressziós, de, köszönöm. De hogy ha néz, akkor olyat nézzen, ami így, amiben valódi nő, tehát nőszerű nőt, emberszerű nőt lát, és nem ilyen macált műnőt. Ez a megoldás? Ez egy ilyen átvezetés, tehát, aha, hogy így a kategóriákat. Igen, ez megint ilyen kármentés. És akkor ez a mi felelősségünk is. Ilyen tapasz. Pina tapasz. Akkor ez a mi felelősségünk is, hogy átlagosan kinéző nők gyártsunk tartalmat. Azért igen, tehát egyébként lassan muszáj konklúzióra jutunk, és nagyon örülök, hogy ez lett az, mert én is ezt... És akkor most jön a drop, hogy bejelentjük a OnlyFans. Hogy indulok a húzási kínákon, igen, szóval. Megmentjük a férfiakat. Nem, de ha nem is úgy, de talán megjelentünk mi is így a social médiában, ha nem is az OF-en, de hogy tehát azért csak normális nőnek kinéző nők vagyunk, öten vagyunk. Még volt olyan értelmes dolog is, ami elhangzott, ami már szintén ugye szembe megy az alapelvárással. Megugrottuk azért. Megugrottuk. Úgyhogy szerintem kész vagyunk. Kész. Nincs, van konklúzió, szeretnétek valamit? Hát én azt szeretném, hogyha a videó végére annak a csávónak a kommentje csak így be lenne vágva, hogyha le lenne szopva minden csávó. Az végig itt lesz, azért hagytuk fejére, hogy elférjen. Azért a párnát arra rakni. Hát akkor köszönjük, hogy velünk voltatok, írjátok meg a véleményeiteket kommentbe, normálisan, értelmes ember módjára, köszi szépen, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!